jedna žena ranila za sva vremena, srce uzela, dušu opila. Hej, žena otišla je jedne zime, niko ne zna te ni s kime. Srce uzela, dušu opila. Hej, žena, zapevajmo pesmu ljubavi, neka dođu dani radosti, nek se vrati. Se vrati.